Perc. Szia! Mit csinálsz? Kint voltam etenni, ott nem elít a telefonot, főtettem a tűtőre. Voltál, nem hallottam. Etetni voltam kint. Mit etetsz? Hát a baromfiaimat, meg a két malacot. Ja. Malacom nincs. Hallod? Majd vasárnapra szervezek egy ilyen ebédet. Igen? Hát volt a születésnap. Hát tudom, hogy holnap lesz a Daninak is, meg a Zúrinak is. Hát, azt akkor gondoltam, hogy majd a jövő vasárnap megtartsuk. Zülékét? Aha. Jó, rendben. Hát, ha még a nagyja, akkor ért egy hónap birok silózni, nem tudom, hogy birok ég szerdán is, hogy szerdáig velénne. Aha. Azt akkor aztán azért nem is akartam most ezen a hétvégén, mert szarás is volt a kombája, meg minden, azt akkor mindegy, na, a következő hétvégre van tervezve, ha minden jó mén. Aha, szerintem. Akkor majd megyünk. Meg is mondom, hogy érted. Jó, ők már körülbelül hogy tudják, hogy majd valamelyik hétvégén meg lesz tartva, de majd azért hónap lefixálom velük, hogy mi a helyzet. Jó. Jó, ne. Nem etettek mi? Mi? Ti nem etettek? De etettünk már. Ha már én voltam, mert én nincs kész. Ilyenkor ez a szezon, nem etetés? Ja, csináljuk. Még a Danit is ki akarom vinni. Uh-huh. Akkor is a tőtő van. Hányra megyünk? Ugyanúgy szoktunk van délre. Délre? Jó. Hát. Jó lesz. Jó lesz? Majd megyünk. Apujékra. Hát jó, majd mondom a tatám, hogy hónap reggel mondom, már most ne háborgassam őket, ha már még azt hiszem, hogy probléma van. Aha, jó lesz. Most akkor hónap reggel úgy beszélek velük, akkor majd hónap reggel mondom neki. Uh-huh. De hát úgy lett volna, hogy a Dóra is, hogy telefonáljon, de hát mindegy fasz, hogy én telefonálok, vagy a Dóra. Ha mindegy. Azért én mondom, úgy is volna fel akarom őket köszönteni telefonon köröztül. Hát jó, biztos majd örülnek neki ez a... Majd felhívom az Anikót is, hogy megkérdezem tőle, hogy jön-e, akar-e jönni, nem, mert hogy tudjam. Jó, meg tudod. Meg lesz hívva, de... Hogy hajlandó lesz ilyet a más elmenni, látod, hozzánk nem jött el. Ha jó van, mindegy, meg lesz hívva, érted, majd eljönnek, nem csak, hogy szóljanak, hogy akkor gyűnnek, vagy nem. Hát igen, hogy az ember tudjon róla. Tudjunk, hogy... Hogy ki, vagy valami, hát igen. Na, sokan hát akkor... Leszünk? Mit akartál mondani? Kérdez, sokan leszünk? Hát, most a Dóra meg akarja hívni az összes Szilvi kompániát. Ja, jó, hát... Megszabókat, az Irmát, meg a Pistát, akkor a Zolit, meg a Katát. Aha. Még most érted az Adrit is meg akarja hinni, a lányát is, meg annak a fénét is. Na. Há. Akkor tényleg sokan leszünk. Há, az Irmát azt már ismerem. Há jó, most ez nem biztos, hogy mindegyik elgyűn. Aha. Hát jó, hívva meg lesz. Hát most... Figyelj, ha eljönnek, itt lesznek, ha nem jönnek, akkor nem lesznek. Hát most mindegy, fasz. Így van. Én akarom hívni Zardinak az anyját, apját. Aha. Tesóját, nem? Hát a tesója az lakadalomban, én valakinek koszorús párnak, azt nem is jön haza valahova messzire, én. Aha, értem. Úgyhogy csak az anyjátja lesz. Aha. Hát most, ha ezek mind helygyűnnek, akkor majd lesz csinálva vacsora is. Megkérdezem, hogy lenne a vacsora is csinálva, de nem ezeknek, hát most lehet, hogy akkor még a pistáikat is meghinnám, mert nem bírom meghinni, mert nem férünk be annyian. Hát igen. Akkor látod, már neked is kicsi lesz a hely, mi? Ja, várjál csak egy pillanatot. Brigitta! Zavard már kacsát el, mert belem én a tiszta vízbe! Kurva kacsa, érted? Belefürdik a marháknak a vízibe. De szeret fürdeni. Ja. Hát kicsi lesz a hely, de majd azt mondta Viki, hogy lehet, hogy beteszünk még egy asztal, de nem is jó, ha nagyon közel szorítsuk egymást, mert érted, az se jó. Tehát most meglássuk. Majd erre kicsit. Tehát mi legyen ilyen nagy meleg, akkor minden jó. Hát melegnek meleget mond, érted, hát majd klíma dolgozik, azt majd hűti a levegőt. Hát mit csinálsz mást? Hát nem bírunk. Ilyen időben. Jó, lehűt a levegő, tegnap mondta, hogy hú, milyen hideg front jön, azt a mennyire hideg lesz, lófasz lesz, de kint itt 33 fokot délután. Hát azért én is éreztem, hogy hideg lesz volna. A hűvös be volt annyi az árnyékba bent ott a izék alatt. Hát igen, kérdezni volt akkor kint a napon. Megint ugyanolyan meleg volt, mint volt is, nem? Ja. 30 fok. Na jó van, akkor mindjárt telefonálok a lányodnak. Azóta beszélgettetek már? Annyira szoktunk, de ott Tamás az nagy semmi. Na jó van. Én az Anikónak a számja van meg, majd mindjárt fogjuk, most megkérdezem, hogy mit a szond. Jó, ne. Na, szia! Yeah.